Na strychu niedoberze, pokryty rosą wrzos. I ktoś, kto kochał szczerze i wierzył w dobry los, i wierzył w dobry los. Ognisko uczuć dawno, wśród zeschniętych kul się tli. Wspomnienia własne kradnę, że nie cmentarz i śmiali się do łez. Złączyła nas przysięga, być razem aż po kres, być razem aż po kres. Ognisko uczuć dawne wśród zeschniętych pól się tli. Wspomnienia swoje kradnę, że niewinna jest kiedyś ni, kiedyś ni, niewinna jest kiedyś ni, kiedyś ni, niewinna jest kiedyś ni. Serce jej skłamałem, czy wybaczyła mi, czy wybaczyła mi. Ognisko uczuć dawne wśród zeschniętych kul się tli. Wspomnienia swoje kradnę, że kiedyś ni, kiedyś ni, niewinna jest kiedyś.